का जो है कर्म है उसका नाम है सहज कर्म। जाति वर्ण अलग नहीं है, पर जाति वर्ण में ये अंतर हो गया ना, उत्पत्ति पहले उसको हुई तो उस समय तो वैदिक कर्म उसको प्राप्त है नहीं। उस समय तो वहां पर जो स्वभाव से वातावरण है वही कर्म प्राप्त है ना उसको, तो उसको वैदिक कर्म की प्राप्ति तो कब होगी, जब संस्कार होगा एक भी, तभी वैदिक कर्म की प्राप्ति होगी। तो वैदिक कर्म की प्राप्ति होगी, पर वो उसको जो संस्कार अंदर प्राप्त है करने का, वो जाति से ही प्राप्त है। जाति से प्राप्त है, फिर यज्ञोपवीत संस्कार से प्राप्त है, तो दोनों को मिल करके सहज मानते हो, दोनों को मिला करके सहज मानते, ऐसा शंकरानंद जी ने लिया है। जो भी हो तो इसको लेकर के शास्त्र में जो विहित कर्म है वह विहित कर्म है। तो ये यहाँ पर ये बता दिया कि सहजम कर्म यानी स्वाभाविक जो छात्र कर्म तुमको प्राप्त है, जन्म से भी प्राप्त है और संस्कार से भी यही प्राप्त है। तो वह सदोषम अपि, ये हिंसादि मिश्रित हुआ गया कि नहीं, क्षत्रिय का कर्म हिंसादि से मिश्रित है। जैसे कोई भी कर्म सदोष दो प्रकार से हो जाता है, एक तो क्या होता है कि गुणात्मक होने के कारण, त्रिगुणात्मक होने के कारण गुण दोष तो रहेगा उसमें, तो गुण दोष उसमें रहेगा, तो ये दोष एक आएगा गुण दोष कर्म में। और दूसरा जो है वह दोष क्या आएगा उसमें, कि जो बाह्य दृष्टि से हिंसादि होता है तो ये दोष आएगा। अब कहो कि बहुत ऐसे जो है वैदिक कर्म है जिसमें हिंसा नहीं है, हिंसा तो सब जगह है, क्योंकि चावल गेहूं इत्यादि ये सभी जीव हैं, सभी जो है पेड़ को काटना पड़ता है, डाली को काटना पड़ता है, गौ से दूध निकालना पड़ता है, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ही जो दोष से युक्त कर देती है। जहां पर अच्छा क्षत्रिय कर्म में तो प्रत्यक्ष हिंसा ही है, युद्ध करना, सामने वाले को मारना, और बंधु का नाश यहाँ तो करना पड़ रहा है, वो भी बंधु का नाश भी जो है वह हिंसात्मक दोष है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि सदोषमपि न त्यजे, क्यों कहते ही यस्मात् सर्वारंभाय दोषेण, जितना भी आरंभ होगा सभी में दोष है। वह दोष दो प्रकार का है, एक तो गुणगत दोष और दूसरा जो है हिंसादिगत दोष। गुणगत दोष है और हिंसादिगत दोष। एक बार जो है वह विद्यार्थियों का वो होते हैं ना जो कॉलेज में बहस चलती, एक पक्ष था जो है मांसाहारी पक्ष और एक पक्ष था शाकाहारी पक्ष। तो मांसाहारी पक्ष वाले ने बहुत जोरदार तर्क दिया, उन्हें कहा कि देखो भारतीय परंपरा में ये जितने हैं जौ गेहूं जितने वृक्ष इत्यादि हैं ये सभी क्या है, जीव है। हम तो कम से कम ऐसे जीव को मारते हैं कि जो भग सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, पर ये शाकाहारी लोग ऐसे जीवों को दिन रात मारते रहते हैं कि जो बेचारे निरी हैं, न भग सकते हैं, न चिल्ला सकते हैं, न दौड़ सकते हैं, न अपनी रक्षा कर सकते हैं, ऐसे जीवों को मार मार करके रोज खाते हैं और कहते हैं कि हम जो है वह अहिंसक है। कहे के अहिंसक है अब बोली शरीर तो दोनों है, तो यहां तो कहते हैं कि वास्तविक में जो है अहिंसा, तो अब हरे वृक्ष को आप तोड़ते हैं वो भी एक प्रकार की हिंसा है। तो जितने भी वैदिक कर्म हैं और जितना भी ये है वह कुछ न कुछ दोष तो उसमें मानने पड़ेगा। दूध भी लेंगे तो अब बछड़े का है, श्रुति कहती है वो पय जो है वह वत्स का है, पय का तो दूसरे को है नहीं, तो कहीं न कहीं हिंसा तो उसमें आई जाती है। इसलिए कहा सर्व ही सर्वारंभा, जितने आरंभ हैं वो दोषीण आवृता, दोष के द्वारा आवृत हैं। कैसे कि जैसे अग्नि जब भी आग जलाएंगे तो धुआं जरूर उसमें, अग्नि जब भी आग जलाएंगे तो धुआं उसके साथ जरूर होगा। ऐसे कर्म का आरंभ जब भी करेंगे, आरंभ जब भी करेंगे कर्म का, तो उसमें जो है दोष जरूर आ जाएगा। तो जितने भी आरंभ हैं वो दोष वाले हैं, तो दोष वाले होने के कारण ये धर्म करके युद्ध आदि जितने भी हैं तो त्रिगुणात्मक सामान्य है, इसलिए दोष वाले तो है ही हैं। तो सदोष जब सभी हैं तो अपने लिए जो शास्त्र विहित है तो शास्त्र की आज्ञा की दृष्टि से हम करेंगे तो हमको उसका दोष नहीं लगेगा। तो रजो दोष मान लिया कर्म में, और इस दोष से जो है, और हिंसा दोष रजोगुण का है कर्म, कर्म रज प्रवृत्ति रज है ना, तो रजोगुण का दोष आ जाएगा। और हिंसा दोष तो प्रत्यक्ष आई है, तो इसलिए हिंसा दोष और रज जो है रजो दोष, इस दोष से व्याप्त होने के कारण सभी कर्म सदोष हैं। जब सभी कर्म सदोष हैं तो अपने लिए शास्त्र भीत जो कर्म है वही करना, शास्त्र दृष्टि से वही करना उचित है, ये निर्धारित कर दिया। इसमें चार प्रकार की चीज लेते हैं, चार दोष लगेगा यदि आप अपना कर्म छोड़ेंगे तो चार प्रकार का दोष लगेगा, पर धर्म का पालन करेंगे चार प्रकार का दोष। एक तो पर धर्म के आचरण जो है वह कैसा होगा, वह अस्वाभाविक होगा, आपको स्वभाव प्राप्त तो रहेगा नहीं, तो अस्वाभाविक है, एक दोषी होगा। दूसरा होगा स्वधर्म का त्याग करेंगे तभी तो परधर्म का आचरण करेंगे, तो जो स्वभाव प्राप्त तो आपका धर्म है उस धर्म का आपने त्याग कर दिया, जो है शास्त्र के द्वारा विहित है, तो वो त्याग करना एक दोष हो जाएगा, तो दो दोष हो गया। और जो आपको विहित नहीं है उसका आपने आचरण किया, विहित का त्याग एक दोष और अविहित का आचरण ये दूसरा दोष हो गया ना। जो शास्त्र विहित है उसका तो आपने त्याग कर दिया, और शास्त्र के द्वारा जो आपको अविहित है उसका आपने आचरण किया, तो अविहित आचरण रूपी दोष लगेगा, ये दो दोष ही लग जाएंगे आपको। अच्छा, और बिना कर्म के रह नहीं सकते, इसलिए कर्म तो कुछ न कुछ करेंगे, तो यदि धर्माचरण नहीं करेंगे तो पापाचरण करेंगे, आखिर क्या करेंगे, शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करेंगे तो मनमानी आचरण करेंगे। दूसरे सबसे बड़ा दोष ये लगेगा कि आप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ये सबसे बड़ा दोष है। ईश्वर जो है इस जीव का परम हित ऐसी है, इसके हित के लिए वह आज्ञा दे करके रखा है, और आप अपनी बुद्धि के अनुसार मन का कहना माने और जो है ईश्वर का कहना आपने नहीं माना, एक तरफ आपकी बुद्धि है एक तरफ ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर की आज्ञा ही आपका कल्याण करेगी, आपका मन कल्याण नहीं कर सकता है, नहीं तो अब तक कर लेता। अब आप अपने मन का मानते हैं कि आप ईश्वर की आज्ञा मानते हैं, तो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन रूप दोष लगेगा, ये सबसे बड़ा दोष आपको आएगा। तो इस प्रकार इतने दोषों से आप ग्रस्त हो जाए। इसके ये दोषों से बचने के लिए, दोषों से बचने के लिए शास्त्र विहित हिंसा आदि कर्म को छोड़ने से नहीं बचेंगे, बल्कि शास्त्र दृष्टि से करने से बच जाएंगे, क्योंकि आप तो शास्त्र की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आप ये हिंसा करने थोड़े जा रहे हैं, आप तो शास्त्र की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसलिए कर्तव्य बुद्धिया उस कर्म को करने से आप दोष से बच सकते हैं और उसको छोड़ने से दोष से नहीं बचेंगे, ये बता दिया। अब थोड़ा भाष्य में थोड़ा देखें कि सहजम सहजन्म नैव उत्पन्नम सहजम, जन्म के साथ ही साथ जो उत्पन्न है वो सहज है। किम तत्, वो क्या है? कर्म कौन्तेय, ऐसा जो कर्म है सदोषमत त्रिगुणत्वात् न त्यजेत है, ये त्रिगुण होने से दोष तो उसमें रहेगा ही। इसी को टीकाकार लिखते हैं कि सहजायते इति सहजम स्वभाव नियतम, जिसको पहले कहा था स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन नापनोति किल विषम, यही हो गया सहज। स्वभाव नियतम नित्यम कर्म तद विहितत्वात् निर्दोषम अपि हिंसात्मक तया सदोषम इत्यत्र हेतुमा, विहित है इसलिए निर्दोष है। शास्त्र विहित दोष वाला नहीं हो सकता, शास्त्र विहित है इसलिए निर्दोष है। परंतु लोक में देखा जाता है कि हिंसा इत्यादि रूप है इसलिए सदोषम अपि, इसमें हेतु कह दिया कि जिसलिए गुणात्मक है ना, तो जो भी गुणात्मक होगा उसमें दोष रहेगा ही। शास्त्र विहित है इसलिए निर्दोष है, हाँ पर शास्त्र विहित होने से निर्दोष है ना। यहाँ तो पहले कह दिया कि शास्त्र विहित होने से निर्दोष है इसलिए वही करना चाहिए। भाई जब यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि आप देखिए पहले तो उस चीज का निर्णय कर चुके हैं, अब ये कह रहे हैं कि जो ऐसा दूसरे के जो है वह कर्म को विशेष देख करके जो करता है, है? तो वो करता है तो उसको कितने प्रकार का दोष लगेगा, क्योंकि कोई भी कर्म सदोष रहेगा। यहाँ पर प्रसंग ये है कि कोई भी किसी अपने कर्म को छोड़ करके दूसरे के कर्म को पकड़ना चाहता है तो क्यों पकड़ना चाहता है? भाई पहले बात तो समझिए कि श्लोक का आधार क्या है। कोई भी अपने शास्त्र विहित कर्म को छोड़ करके दूसरे के कर्म को पकड़ना चाहता है आज तो क्यों चाहता है, इसमें उसको दोष दिखता है और उसमें उसको गुण दिखता है, तभी तो पकड़ना चाहेगा। भाई शूद्र अपने कर्म में दोष देखेगा, ब्राह्मण के कर्म में गुण देखेगा, तो इसको छोड़ करके उसको पकड़ना चाहेगा। क्षत्रिय अपने कर्म में दोष देखेगा, ब्राह्मण के कर्म में गुण देखेगा, तब तो पकड़ना चाहेगा, तब पकड़ना चाहिए। तो ये जो देखता है तो उसको दोष दिखाई देता है निर्दोष, पर उसमें व्यवहारिक दृष्टि से आपको दोष दिखाई दे रहा है। कहते हैं दोष दिखने पर भी जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, तुमको दोष दिखने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? कि तुम इसको छोड़ के जिसको पकड़ना चाहते हो उसमें भी दोष है, जिसको जो इसको छोड़ के जिसको पकड़ना चाहते हो वह निर्दोष नहीं है। कोई भी कर्म निर्दोष होता ही नहीं, तो तुम दोष देख करके उसको पकड़ना चाहते हो तो उसको निर्दोष मानते हो, हैं? इसको दोष वाला मानते हो, नहीं इसमें तुमको दोष मालूम हो तो भी नहीं छोड़ना चाहिए इसको, तुमको दोष दिखा। जैसे अर्जुन को दोष दिख रहा है कि नहीं, यहाँ उपदेश किसको हो रहा है? अर्जुन को दोष दिख रहा है कि भाई गुरु को कैसे मारूंगा, तो हमारे बंधु लोग मर जाएंगे, इतने लोग मर जाएंगे तो इतनी हानि होगी, इसलिए जो छात्र कर्म हमारा जो है प्राप्त है ये दोषयुक्त है, तो उसको दोष दिख रहा है। भगवान कहते हैं कि दोष दिखने पर भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? कि जिस कर्म को अज्ञानी कर्म के बिना रहेगा नहीं, और तुम जिस कर्म को पकड़ोगे वही कर्म दोष वाला है। तो जब दोष वाला है तो दोष वाले को छोड़ करके दोष वाले को पकड़े है? और इधर अपराध कर लिए, क्योंकि जो कहा गया है जिसको तुम छोड़ रहे हो वही ईश्वर आज्ञा रूप है, इसलिए नहीं छोड़ते। तो इतनी भूमिका के आधार पर ये श्लोक है। इसीलिए भाष्यकार भगवान तीनों चीजें पहले कह दिए। निर्दोष होता है पर साधक को दोष दिखाई देता है कभी कभी, जब अपनी बुद्धि से कसता है तो दोष दिखाई देता है। ये तो प्रत्यक्ष है, अर्जुन का प्रत्यक्ष है, और सभी अपने अपने अंदर देख लो। जो हमारी बुद्धि को नहीं पड़ता और शास्त्र की बात हम नहीं मानते, सीधी बात को स्वीकार करना चाहिए। सच्चाई को स्वीकार करने से तब अर्थ लगता है। तो भगवान कहते हैं तुमको दोष दिखे, जैसे कहते भाई बड़ों की आज्ञा तुमको न समझ में आवे तो भी मानना चाहिए, ऐसा कहते हैं कि नहीं? कहा कैसे मान ले, वो ठीक नहीं है तो कैसे मान ले? अरे भाई कैसे मान लो, या तुम अपनी बुद्धि से कह रहे हो ना, पर उनकी अनुभूति में तुम अभी पहुंच नहीं सकते हो। इसी प्रकार यहां पर है कि शास्त्र की आज्ञा निर्दोष है, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं, पर तुमको जो है बाह्य दृष्टि से दोष भी दिखाई देता है तो भी इसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है। यदि कहो कि जो है दूसरे जो है वह धर्म जो है वह अच्छे धर्म है, जैन धर्म अच्छा है तो ईसाई धर्म अच्छा है तो उसको हम पकड़ लेंगे, कहा तुम किसी को भी पकड़ोगे तो दोष से मुक्त हुआ है नहीं। तो दोष से मुक्त जब वो भी नहीं है तब ईश्वर आज्ञा आज्ञा को तुम क्यों छोड़ रहे हो, ये यहां पर कैमुतिक न्यास से बताएं। तो इसी को कहा कि हे कौन्तेय, तो टीकाकार ने ये कहा था कि हिंसक हिंसात्मकतया सदोषम इत्यत्र हेतु माह, इसी को कहा कि त्रिगुणत्वात् न त्यजेत, क्योंकि सर्वारंभा आरभ्यन्ति इति आरंभा, जिसका भी आरंभ किया जाता है माने सर्व कर्माणि इति एतत् प्रकरणात्, प्रकरण यहाँ कर्म का है इसलिए सभी कर्म ले लेना। तो ये केचित आरंभा स्वधर्मा पर धर्माश्च, जो कोई भी आरंभ है चाहे अपना धर्म हो चाहे दूसरे का धर्म हो, ते सर्वे ही यस्मात् त्रिगुणात्मकत्वम् अत्र हेतु, सभी में एक ही हेतु है दोष होने में, क्योंकि गुणात्मक है और गुण जहाँ है वहां पर दोष रहेगा ही। त्रिगुणात्मकत्वात् दोषेण धूमेन सहजेन अग्निरिव आवृता, सहज धूम के द्वारा साथ साथ अग्नि के साथ साथ उत्पन्न होने वाले धूम के द्वारा जैसे अग्नि जो है वह थकी रहती है, इसी प्रकार गुण के साथ ही ये कर्म उत्पन्न होंगे तो गुण से ढके रहेंगे, दोष के साथ उत्पन्न होने के कारण दोष रहेगा इसमें। थोड़ी टीका देख लीजिए, सत्वादि गुण गुणत्रय आरब्धतया, तीनों गुणों से आरब्ध होने से हिंसादि दोष वदपि कर्म, हिंसादि दोष वाला दिखने वाला भी जो कर्म है विहितम अत्याज्य, यदि वह शास्त्र के द्वारा विहित है तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए इत्यर्थ। कर्मणाम दोषोत्तम प्रपंचयति सर्वे ही, आरंभ शब्द से कर्म व्युत्पत्तिया स्व पर सर्व कर्मार्थत्वे कर्मणाम प्रकृतत्व हेतु मा, अब आरंभ शब्द का कर दिया आरभ्यन्ते इति आरंभ, तो ये आरंभ शब्द की कर्म व्युत्पत्ति किया तो इससे स्व कर्म भी हो गया पर कर्म हो गया, यावत मात्र कर्म है। ये अर्थ करने में क्या हेतु है, कहते कर्म का यहाँ प्रकरण है इसलिए कर्म ही अर्थ यहाँ पर गृहित करना चाहिए, आरंभ से कर्म ही गृहित करना चाहिए, कोई ज्ञान नहीं। प्रकरण दोषेण इत्यादि व्याचित, दोषेण कह दिया ये केचित, जो क्या पाठ है नहीं ये प्रतीक में, प्रतीक में क्या है ये, हाँ इसमें किंचित लिख दिया ये केचित इति, ते सर्वे दोषेण आवृता इति संबंध, ऐसा संबंध बना लिया। सर्व कर्मणाम दोषावृतत के ही शब्दोपात्तम, सभी कर्मों के दोष से आवृत होने में ही शब्द से प्राप्त हुआ जो यस्मात है, यस्माद इति उक्तम हेतुमेव अभिनयति, वह यस्मात से प्राप्त जो हेतु है उसी को अभिनयति, अभिनय करते हैं कि त्रिगुणात्मकत्वम अत्र हेतु, यहाँ पर त्रिगुणात्मकत्व ही हेतु है। थोड़ी सी टीका और देखिए, स्वभावनियतस्य कर्मणो दोषवत्वात् तस्य क्या पाठ है, तत्याग द्वारा परधर्मम आतिष्ठमानस्यापि नैव दोषात् विमुखः संभवति। अब स्वभाव नियत जो कर्म है उसमें दोष देख करके उसके त्याग के द्वारा पर धर्म का जो अनुष्ठान यदि मान लो करो तो भी दोष से छूट नहीं सकते तुम, न च पर धर्मो अनुष्ठातुम शक्यते, दूसरा दूसरे का धर्म अनुष्ठान करने में शक्य नहीं है भयावहत्वात्, ये पहले कह चुके हैं। न च तरही कर्मणो अशेषतो अनुष्ठानम एव, कहते हैं कि सभी कर्म फिर छोड़ दे तो कहते ये भी नहीं बन सकता अज्ञस्य, क्योंकि अज्ञस्य अशेष कर्म त्याग योगात, अज्ञानी संपूर्ण कर्मों को छोड़ नहीं सकता है। अतः सहजम कर्म, इसलिए सहज जो कर्म शास्त्र के द्वारा प्राप्त है वह सदोषम बिना त्याज्यम, वो दोष युक्त होने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। इति वाक्यार्थम आह, इस वाक्यार्थ को कहते हैं कि सहजस्य कर्मणः, सहज कर्म कौन है, स्वधर्माख्यस्य, जो अपने अपने जाति आश्रम के अनुसार हमको प्राप्त है, परित्यागेन इसके परित्याग के द्वारा, पर धर्म अनुष्ठाने भी दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करने पर भी दोषात् नैव मुच्यते, दोष से जो है मुक्त नहीं हो सकता है। और भयावहस्य पर धर्म, और दूसरे का धर्म जो है वह भयावह है, दोनों प्रकार से भयावह है, एक तो हमारा संस्कार नहीं उसका है इसलिए भी भयावह है, और दूसरे ईश्वर आज्ञा का उल्लंघन करके हम उसको जो है अभिहित को ग्रहण करेंगे इसलिए भी भयावह है। इसी को कहा कि भयावहस्य परधर्म। अब कहो कि फिर सभी छोड़ दो, स्वधर्म पर धर्म दोनों छोड़ दो, क्योंकि जब सभी धर्म दोष वाला है, सभी कर्म दोष से व्याप्त है, तो सबको छोड़ देना चाहिए। तो कहा न च शक्यते अशेषतस्त्यक्तुम अज्ञेन कर्म यतः, इसलिए अज्ञानी जो है पूर्ण रूप से कर्म को छोड़ ही नहीं सकता है, तस्मा न त्यजेत इत्यर्थ, इसलिए शास्त्र विहित कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। सहजम कर्म सदोषम अपि न त्यजेत इत्यत्र विचारम अवतारयति। अब एक लंबा विचार भाष्यकार भगवान यहाँ करेंगे। सहज कर्म दोष वाला होने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए, इस पर यहाँ पर विचार जो है करते हैं। क्या विचार है, किम अशेषतस्त्यक्तुम अशक्यम कर्म इति न त्यजेत, किम वा सहजस्य कर्मणस कर्मणस त्यागे दोषो भवति इति। शंका ये उठाते हैं कि आप कहते हैं सदोषम अपि न त्यजेत सहजम कर्म, वित कर्म में दोष दिखने पर भी उसको न छोड़े, तो एक प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न होता है कि संपूर्ण कर्म छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए अब हमको कर्म तो करने पड़ेगा, तो जब कर्म करना पड़ेगा तो सहज कर्म ही करना ठीक है, जो आपने जन्म से ही प्राप्त अपने को कर्म है वही करना ठीक है, क्योंकि कर्म छोड़ ही नहीं सकते। एक पक्ष ही है। दूसरा पक्ष ये है कि सहज कर्म के त्यागने से दोष की उत्पत्ति हो, प्रत्यवाय होगा ना, सहज कर्म का त्याग करेंगे हम तो प्रत्यवाय होगा, तो दोष की उत्पत्ति होगी, इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो दो दृष्टि हो गई ना, एक दृष्टि कि उससे पाप होगा दोष होगा इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए करते रहना चाहिए, और दूसरा पक्ष यह है कि क्या करें हम कर्म पूरा तो छोड़ ही नहीं सकते, जब छोड़ ही नहीं सकते तो जिसमें है वही करते रहे। तो ये दो पक्षों को लेकर के यहां पर विचार आता है कि नहीं कश्चित इति न्यायादिति शेष, क्योंकि नहीं कश्चित ये न्याय है इसलिए छोड़ ही नहीं सकते, दोषो विहित विहित नित्य त्यागे प्रत्यवाय, दोष क्या है कि विहित जो नित्य है उसका हम त्याग कर देंगे तो प्रत्यवाय होगा, तो प्रत्यवाय होगा इसलिए जो है नहीं छोड़ना चाहिए, एक पक्ष हो गया। अथवा जब कर्म छोड़ा ही नहीं जा सकता है तो जो हमको जन्म से ही प्राप्त है उसी को करना चाहिए। अब संदिग्धस्य प्रयोजनस्य विचार्यत्वात् उक्ते संदेहे प्रयोजनं पृच्छति, अब जरा कठिन विचार आएगा इसलिए थोड़ा सावधान लोग रहेंगे तभी जो है समझ में आएगा, नहीं तो आगे का विचार समझ में नहीं आएगा। कहते संदिग्धस्य प्रयोजनस्य विचार्यत्वात्, संदिग्ध का प्रयोजन जो है वह विचारणी है, इसलिए प्रयोजन क्या सिद्ध होगा इस विचार से, उक्ति संदेह प्रयोजनम पृच्छ, इस संदेह में प्रयोजन क्या है, तो उसके लिए कहते किंच अतो यदि तावद अशेष तस्त्यक्तुम अशक्यमिति न त्याज्यम सहजम कर्म। कहते हैं इस विचार से ये निर्धारित होगा यदि अशेषतः त्यक्तुम अशक्यम, यदि पूर्ण रूप से कर्म छोड़ा ही नहीं जा सकता है तब न त्याज्यम सहजम कर्म, तब तो सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। एवं तरही अशेषतस्त्यागे गुणैव स्यादिति सिद्धं भवति, इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण रूप से यदि त्याग कर सके तब तो गुणे हुआ ना। अब कहते भाई हम पूर्ण रूप से त्याग कर ही नहीं सकते हैं तो जो हमको जन्म से प्राप्त है वही करते हैं, इसका मतलब पूर्ण रूप से यदि त्याग कर सके तो विशेष फल हुआ कि नहीं, ध्यान में आएगी भूमिका, देखिए यही प्रयोजन बताते हैं। पूर्ण रूप से कहते हैं कि पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते हैं हम, इसलिए जो हमको जन्म से प्राप्त है वो कर्म करते हैं, पर इसको कहने से भी ये अर्थ निकलता है कि पूर्ण रूप से त्याग कर सकना विशेष श्रेष्ठ है। अब नहीं कर सकते हैं तो असमर्थता है ना, अरे वे नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं इसलिए भाई जन्म से जो प्राप्त है वही हम करते हैं, पर यदि कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो ये विचार आवश्यक हो गया कि नहीं, और यदि पूर्ण रूप से त्याग किया जा सकता है तो श्रेष्ठ हुआ कि नहीं। हाँ, पूर्ण रूप से त्याग कर सकते हैं तो श्रेष्ठत्व ही ध्वनित हुआ इस वाक्य से ना भाई, वो छोड़ो अभी, अभी जो विचार हो रहा है उसको समझने का प्रयास करो। विचार ये हो रहा है कि जिसलिए अज्ञानी कर्म छोड़ ही नहीं सकता है इसलिए शास्त्र विहित कर्म करना श्रेयस्कर है, इस वाक्य से भी ये लगता है कि यदि सब कर्म छोड़ सकता है तो श्रेष्ठ है। इस वाक्य में भी ये ध्वनि है कि सर्व कर्म छोड़ सकता है तो श्रेष्ठ है, अब छोड़ ही नहीं सकता है तो फिर जो जाति से प्राप्त है वो करता है। तो इस वाक्य से भी, अभी देखिए सन्यास की बात अभी नहीं करी, यहाँ पर विचार दूसरा है इसलिए आप लोग उड़िए नहीं, अभी है इशारा नहीं है, यहाँ पर विभिन्न सिद्धांत कर्म के विषय में है। बौद्ध सिद्धांत क्या है कर्म के विषय में, तो नैयायिक सिद्धांत क्या है कर्म के विषय में, तो सांख्य सिद्धांत क्या है कर्म के विषय में, और उन सभी के दृष्टि से कर्म छोड़ा जा सकता है कि नहीं छोड़ा जा सकता है, ये विचार यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर विचार की यहाँ विचार एक दूसरे ढंग का ही आ गया। यहाँ पर सभी के कर्म की परिभाषा अलग अलग है, विभिन्न जो दर्शन है उनमें कर्म की परिभाषा अलग है, उस परिभाषा के अनुसार कर्म छोड़ा जा सकता है कि नहीं छोड़ा जा सकता है, क्या है ये बात आएगी। तो अब यहाँ पर तो विचार ये आ गया कि सबके अनुसार भिन्न भिन्न दर्शनों के अनुसार कर्म की क्या परिभाषा है, ये एक विचार आ गया। अब ये विचार थोड़ा जटिल पड़ेगा, तो इसको देखिए कि किंच यदि तावत अशेषतः त्यक्तुम अशक्यम इति न त्याज्यम सहजम कर्म एवं तरहि अशेषतः त्यागे गुण एव स्याद् इति सिद्धं भवति। तब तो गुण ही होगा, ये बात सिद्ध हो गई। थोड़ी टीका देख ली, अशक्य अनुष्ठानस्य गुणत्वेन प्रसिद्धत्वात्, क्योंकि जिसका हम अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं उसका अनुष्ठान यदि कर ले हम तो गुण ही हुआ, हाँ श्रेष्ठ हुआ। तो कहा कि अशक्य अनुष्ठानस्य गुणत्वेन प्रसिद्धत्वात्, कैसे अरे अशक्य है, समुद्र को हम कैसे पी सकते हैं, कोई वो एक गिलास में पानी है कि पी ले, तो अशक्य है, समुद्र का पीना अशक्य है। पर अगस्त जी ने पी लिया, अगस्त जी ने पी लिया, तो पी लिया तो अशक्य को भी शक्य करके दिखा दिया उन्होंने, तो श्रेष्ठ हो गए कि ऐसे कर्म का त्याग असंभव है पर कोई त्याग कर सके तो श्रेष्ठ। इसी को टीकाकार ले रहे हैं कि प्रसिद्ध ही महोदधि महोदधिम अगस्त्यस्य चुलुकी कृत्य पिबतो, जो महान उदधि है उसको चुल्लू में लेकर के पीते हुए जो अगस्त जी हैं उनको गुणवत्तम वो श्रेष्ठ ही माने गए। इसी प्रकार यदि कोई सर्व कर्म त्यागने में समर्थ हो जाए तो श्रेष्ठ हुआ तदा। इसी बात को कहा कि एवं तरही अशेषतः त्यागे गुणे एव स्याद् इति सिद्धं भवति। थोड़ी टीका और देखिए, अशेष कर्म त्यागस्य गुणवत्वेपि प्रागुक्त न्यायेन तद अयोगात् तस्य अशक्य अनुष्ठानता इति शंकते। कहा भाई अशेष कर्म त्याग भले ही गुण वाला हो लेकिन पहले का जो न्याय कह दिया नहीं कश्चित क्षण मपि जातु तिष्ठत्य कर्म के, तो इस न्याय से तो तद अयोगा अशेष कर्म का त्याग हो ही नहीं सकता है, तो तद अयोगा तस्य अशक्य अनुष्ठानता उसकी अनुष्ठानता तो बन ही नहीं सकती है। ये शंका पक्षे कहता सत्यम एव अशेषतः त्याग एव नोत्पद्यते इति चेत, तुम्हारी बात ठीक है कि सभी कर्मों का कोई त्याग कर दे तो वह श्रेष्ठ है, ये बात ठीक है, पर पहले सभी कर्मों का त्याग हो सके तब न करेगा। पहले ये विचार कर लो कि कर्मों का त्याग हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसका विचार करो। कहा कि कर्मों का त्याग होगा कि नहीं होगा आप जो है सत्यम चौद्यमेव विवृणवन आद्यम विभजते, कहा कि जो है इस शंका को ही विवरण करते हुए पहले विभाग करते हैं, उसका क्या करते हैं, किम नित्य प्रचलितात्मक पुरुषो यथा सांख्या नाम गुणा किम वा क्रियैव कारकम यथा बौद्धा नाम पंचस्कंधा क्षण प्रध्वंसिन उभयथापि कर्मणो अशेषतः त्यागो न भवति। कहा कि देखो चाहे सांख्य मत से लो चाहे बौद्ध मत से लो, सांख्य मत से भी कर्म का अशेष त्याग हो नहीं सकता है और बौद्ध मत से भी कर्म का अशेष त्याग नहीं हो सकता है। क्यों? कहा कि देखिए सांख्य क्या मानते हैं कि नित्य प्रचलितात्मक पुरुषो यथा सांख्या नाम गुणा। कहती हैं कि ये देखो जो पुरुष अज्ञानी है नित्य प्रचलितात्मक, नित्य जो है ये बदलते रहता है, इसका अंदर नित्य संकल्प बदलते रहता है, प्रचलित स्वभाव का अज्ञानी जीव। कैसे? देखो जैसे सांख्य के गुण नित्य प्रचलित स्वभाव के हैं तो चलते रहते हैं। वो क्या होता है कि वो प्रचलित होते ही रहते हैं, कभी सत्व का विजय हो जाएगी, कभी रजोगुण की विजय हो जाएगी, कभी तमोगुण की विजय हो जाएगी, एक दूसरे को दबाते ही रहते हैं। तो इसलिए जब नित्य प्रचलित स्वभाव है तो उसमें तो जो है वह चलन राहित्य नहीं हो सकता है, चलन तो रहेगा ही, चलन न रहे तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है। अथवा क्रियैव कारकम्, बौद्ध लोग क्रिया को ही कारक मानते, क्रिया से भिन्न कोई कारक नहीं मानते। कोई कारक क्रिया क्रिया करता है ऐसा नहीं मानते, वो उनका ऐसा मानते पंचस्कंध मानते हैं, पांच स्कंध मानते हैं, एक रूप स्कंध मानते हैं, विज्ञान स्कंध मानते हैं, वेदना स्कंध मानते हैं, संज्ञा स्कंध मानते हैं, संस्कार स्कंध मानते हैं। ये पांच स्कंध से अतिरिक्त कोई जीव आदि नहीं मानते, ये पांच स्कंध उनके। तो पांच स्कंध मानते हैं और क्रियैव कारक मानते, जो क्रिया है वही कारक है और वह क्षण प्रध्वंसनीय, तो क्रिया के साथ ही कारकत्व आ जाएगा और वही एक क्षण में क्रिया भी समाप्त हो जाएगी, कारक भी समाप्त हो जाएगा। क्षणिक विज्ञानवादी जो मानते हैं ये पांच स्कंध उनके हैं, ये रूप स्कंध बाह्य है और विज्ञान स्कंध जो है वह इंद्रिया अंदर है, और वेदना जो ज्ञान है और उनकी संज्ञा हो गई, और संस्कार जो वासना है इसको लेकर के इसी से सारा का सारा चल रहा है। तो ये सारा का सारा जो पंचस्कंध से चल रहा है, तो बौद्धानाम पंचस्कंधा यथा क्षण प्रध्वंसिनः, ये प्रत्येक क्षण नाश को प्राप्त होने वाले हैं। तो जब प्रत्येक क्षण ये नाश को प्राप्त होने वाले हैं और उत्पन्न होने वाले हैं तो उभयथापि कर्मणो अशेष त्यागो न भवति। ये दोनों पक्ष में, सांख्य पक्ष में भी कर्म का अशेष त्याग नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म का गुणों के साथ ही संबंध है और गुण नित्य प्रचलित स्वभाव वाले हैं, इसलिए कर्म का अशेष त्याग नहीं हो सकता है। और बौद्ध मत में भी जो है वह कर्म का अशेष त्याग नहीं हो सकता है, क्यों? कि वहाँ क्षण प्रध्वंसी है, तुरंत इधर इधर नाश होता है इधर उत्पन्न है, और पंचस्कंध से अतिरिक्त कोई क्रिया से अतिरिक्त कोई कारक हो मानते नहीं। जब क्रिया के अतिरिक्त कारक हो तो क्रिया को त्यागेगा ना, अरे कोई क्रिया से अतिरिक्त कारक हो तो क्रिया को त्यागेगा, और क्रिया ही जब कारक है उनके यहाँ तो फिर त्यागेगा कौन? उनके मत में जब क्रिया ही कारक है तो क्रिया को त्यागने वाला कौन होगा? और क्रिया से अतिरिक्त करता है ही नहीं, क्रिया के साथ ही करते तो आएगा और क्रिया के साथ ही नष्ट हो जाएगा वही एक क्षण, इसलिए क्रिया से अतिरिक्त कारक बनते नहीं। अब क्रिया से अतिरिक्त यदि करता हो तो जब क्रिया से अतिरिक्त हो तो क्रिया का त्याग कर सकता है, पर क्रिया से अतिरिक्त उसके मत में है ही नहीं है तो त्याग कैसे करेगा वो? इसलिए पंचस्कंध क्षण प्रध्वंसी जो बौद्ध मत है उस मत में भी कर्म का त्याग हो नहीं सकता। अच्छा थोड़ी टीका देख लीजिए। सत्वादि गुणवद आत्मनो नित्य प्रचलितत्वे न अशेषतः तेन कर्म त्यक्तुम न कर्म त्यक्तुम शक्य। अब जब गुण के समान जो है वह नित्य प्रचलित स्वभाव हो जाएगा आत्मा, तो फिर किसी भी प्रकार कर्म का परित्याग हो नहीं सकता है। और नापि रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संज्ञा नाम क्षण प्रध्वंसी नाम स्कंधा नाम, ये जो पांच स्कंध है, रूप स्कंध, विज्ञान स्कंध, वेदना स्कंध, संज्ञा स्कंध, संस्कार स्कंध, यही इतने स्कंध मानते हैं, इतने नाम वाले जो स्कंध है और वो क्षण प्रध्वंसी है, तो इनका ये है क्षणिक विज्ञानवादी। इनके समान क्रियाकारक भेद अभाव, यहाँ पर क्रियाकारक भेद का अभाव है, तो कारकस्यैव आत्मनः क्रियात्मत्वम्, तो कारक जो आत्मा है उनके मत में क्रिया हो गया वो, अरे कारक जो आत्मा है वो हो गया क्रिया। इत्युक्ते कर्म अशेषतः त्यक्तुम् शक्यम् उभयत्रापि स्वभाव भंगात्। इसलिए ऐसा कह देने पर अशेषतः कर्म त्यक्तुम् न है क्या, न कहीं से लेना पड़ेगा, वही नापी वहां से आएगा, न नापी रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संज्ञा नाम, यहां से न आएगा, समझे आपकी नहीं। इसलिए एक अशेषतः त्यक्तुम न शक्यम, क्योंकि उभयत्रा के स्वभाव भंगात, स्वभाव भंग हो जाएगा कि नहीं, अब वहां पर क्षण प्रध्वंसी स्वभाव नहीं रहेगा, फिर प्रचलित स्वभाव नहीं रहेगा पुरुष का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्रिया से अलग कारक है ही नहीं है, तो इसलिए भी त्याग नहीं हो सकता दोनों जगह। अब उसके बाद वैशेषिक पक्ष में तो त्याग हो सकता है ना, इसको उठाते हैं। अर्थ तृतीयोपि पक्षो, वैशेषिक पक्ष ये है कि यदा करोति तदा सक्रियं वस्तु, जब करता है तो सक्रिय होता है और जब नहीं करता है, हाँ यदा न करोति तदा निष्क्रियं वस्तु तदेव, एक ही वस्तु है क्रिया के साथ संबंधित होने पर उसको हम क्या कहते हैं, सक्रिय, और जब क्रिया के साथ संबंध नहीं रहेगा तो निष्क्रिय हो जाए। तो यहां पर तो कर्म का त्याग हो सकता है, पूर्व पक्ष ही है कि वैशेषिक मत के अनुसार तो कर्म का त्याग हो सकता है, क्योंकि जब क्रिया का संबंध रहेगा तभी तो सक्रिय रहेगा, और क्रिया का संबंध जब नहीं रहेगा तो निष्क्रिय हो जाएगा, तो जब निष्क्रिय हो गया तो जो है कर्म का त्याग हो गया। तो वैशेषिक पक्ष में तो कर्म का त्याग संभव है। तब इस पर विचार करते हैं कि थोड़ी ठीक है, देखिए हाँ उस मतों का हो गया कि कर्म का त्याग नहीं हो सकता है। पक्ष द्वय अनुरोधे न अशेष कर्म त्याग अयोगे, दोनों पक्ष के अनुरोध में अशेष कर्म का त्याग नहीं होने से वैशेषिक शोधयति, वैशेषिक पक्ष वाला शंका करता है कि अथ कोई जब करोति तब जो है वह सक्रिय है, नहीं करोति तो निष्क्रिय है। कदाचित आत्मा सक्रियो निष्क्रियस्य कदाचित इति स्थिते फलितमाह, तो आत्मा कभी सक्रिय हो गया कभी आत्मा निष्क्रिय हो गया, तब क्या निकला, तत्र एवं सति सत्यम कर्म शेष कर्म अशेषतः त्यक्तुम्। इस प्रकार होने पर कर्म अशेषतः छोड़ा जा सकता है, वैशेषिक मत में कर्म अशेष छोड़ा जा सकता है, यही निकला। अब कहते हैं कि अयम तु, भाष्य में थोड़ा और देख लीजिए, अयम तु अस्मिन् तृतीय पक्षे, ये जो तृतीय पक्ष है वैशेषिक पक्ष, न नित्य प्रचलितम वस्तु, यहाँ पर नित्य प्रचलित वस्तु भी नहीं है और नापि क्रियैव कारकम, क्रिया ही कारक है ये भी नहीं है, ये दोनों दोनों पक्ष जो पहले कह दिए गए ये दोनों पक्ष नहीं आएंगे। किम तरही व्यवस्थिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया उत्पद्यते। ये पक्ष वाले मानते हैं कि जब द्रव्य व्यवस्थित हो गया तो उसमें पहले से क्रिया नहीं है, द्रव्य में पहले से क्रिया नहीं है। इनका सिद्धांत भी समझिए तब ध्यान में आएगा कि अविद्यमाना क्रिया द्रव्य में, द्रव्य तो व्यवस्थित हो गया, अब वहाँ क्रिया पहले से नहीं है, पर क्रिया पहले से नहीं है परंतु वो जो है क्रिया उत्पद्यते, पहले से न रहने वाली क्रिया उत्पन्न होती है और विद्यमाना च विनश्यति, और फिर वो कुछ काल रहती है और फिर वो क्रिया नाश को प्राप्त हो जाती है। यानी अभाव से क्रिया की उत्पत्ति, पहले क्रिया का अभाव है, क्रिया का अभाव है और वह क्रिया उत्पन्न हुई, और उत्पन्न होने के बाद फिर वह क्रिया ना